بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Okuyacağımız kitabın adı At-Tuhvatu Es-Seniyyetu Bişerhil Mukaddimetil Acurumiyyedir. Kitabın əsli Şeyh Acurumundur. Şərh edənin adı Muhammed Muhyiddin Abdülhamiddir. Abdülhamid miladla 1900-cü ildə anadan olmuş, 1972-ci ildə isə vəfat etmişdir. Əl-Müqaddimətu Tərifun nəhvi mövduğuhu və səmərətuhu nisbətuhu vadiuhu hükmü şəri fihi. Deməli, şərhçi Muhammed Muhyiddin Abdülhamid ilk sözünü müqəddimə ilə başlayır. Nəhv elmi haqqında müqəddiməsi ilə başlayır. Xatırladım ki, Əcurum kitabı ilkin səviyyəli tələbələr üçündür. Ona görə də o məsələlər ki, səthi toxunacaq, orada daha da dərinə getmək olmayacaq. Deməli, müqəddimədə başlayır Muhyiddin Abdülhamid. Tərif nəhv. Nəhvin tərifi. Bildiyiniz ki, nəhv sözü lüğət mənası var, istilah mənası var. Deməli, nəhv sözü qısa desək, qrammatikanı öyrədən elmə deyilir. Deməli, nəhvin tərifi, yəni tərif deyibdir nəhvçilər, mövzusu, sonra deyir ki, səmərəsi, sonra deyir nisbəti, yəni hansı elmlərdən qaynaqlanıbdır, sonra deyir ki, nəhv elmini qoyan, yəni vadiyohu, sonra deyir ki, hukmu şərifihi, yəni nəhv elminə şəriətin baxması, yəni şəriət hökmü nəhv elmində. Ət-tarifu, kəlimətu nəhv tutləqu fil-lüğətil ərabiyyəti alə iddəti məanin. Nəhv kəlməsi ərəb dilində bir neçə mənalarda istifadə olunur, yəni bir neçə mənada olur. İddəti, yəni bir neçə mənada olur. Minhə əl-cihətu. Deməli, o mənalardan biri Muhyiddin Abdülhamid deyir ki, cəhətdir, tərəfdir. Təqul, zəhəbtu nəhvə fulənin. Getdim filan istiqamətə, filan tərəfə. Yəni, cihətuhu. Və minhə əşşəbəhu vəl-mithlu. Bu mənalardan biri də əşşəbəh, əşşəbəhdir. Şəbəh sözün mənası oxşarlıqdır, mislidir. Məsələn, deyirsən, təqul, Muhammedun nəhvu Aliyin, ey şibhuhu və mithluhu. Məsələn, deyirsən, Məhəmməd Əlinin bənzəridir, oxşarıdır, mislidir. Deməli, nəhv sözünün digər mənaları lisan-ı arabda gəlir. Məşhur olan, ən çox işlənən mənalardan biri qəsd mənasıdır. Lüğətən, nəhv sözünün ən məşhur mənalarından biri qəsd mənasıdır, qəsd. Məsələn, deyirsən ki, nəhavtu nəhvən, nəhavtu nəhvən, yəni qasaddu qasdən. Bir şey qəsd eləyəndə deyirlər ki, o şeyi neynədim, nəhavtu nəhvən. Aydındır. Lakin bu demək deyil ki, üç mənası var, qeyri mənalar da var. Və tutləqu kəlimətu nəhvin fil-istiləh, fil-istiləhil uləməyi aləl ilmi bil-qavaidi. Əlləti yu'rafu bihə əhkəmu əvaxiril kəlimətil ərabiyyəti fi həli tərkibihə. Və tutləqu kəlimətu nəhvi, nəhv kəlməsi, deməli, istifadə olunur, aid olunur alimlərin istilahında, hansı alimlərin? Nəhv alimlərinin. Alə əl-ilm bil-qavaid, qaydalarla olan elmə deyilir. Yəni, nəhvçilər qaydalarla olan elmə nəhv deyirlər. Lakin burada Diyamır deyir, əlləti açıqlayır. Deyir ki, əlləti yu'rafu bihə, hansı ki, bilinir onunla, yəni bu nəhv elmi ilə, bu qaydalı elmlə, əhkəmu əvaxiril kəlimətil ərabiyyəti. Əhkəmu, hökümləri, əvaxir, axırın cəmidir, axırları, əl-kəlimət əl-ərabiyyə. Fi həli tərkibihə. Yəni tərkibi halda. Yəni ki o cümlənin Azərbaycan dilində şərhşünaslar demişdir, deyirlər ki, nəf sintaksis təhlildir. Yəni cümlə üzvlərinə görə təhlilini öyrədir. Onun mürəkkəbliyi baxımından, yəni cümlənin qurulması baxımından hallarını öyrədir. Hansı cümlənin məsəl üçün hökmü nədir, axırının hökmü nədir? Min el-i'rabi vaxt gətirir. Hal-i tərkib deyir nədir? Deyir ki, i'rab ola bilər. Yəni sözün dəyişib dəyişməməsi, bina, ha, vəl-binai və ma yettəbi'u zəlikə. İ'rablıq, bina, bina deməli məbnilikdəndir, dəyişməzliyi sözün axırının. Və yaxud da mə yəttəbi'u zəlikə, bu qaydalara tabi olan digər qaydalar. Yəni ki, nəhv elmi kəlmənin axır dəyişkənliyini öyrədir, axırı hökmlərini öyrədir. Və özünün xüsusi qaydaları var. Əl-məvdu'u və məvdu'u ilmun nəhvi və məvdu'u ilmin nəhvi əl-kəlimətul ərabiyyətu. İlm nəhv elminin mövzusu nədir? Ərəb kəlmələrdir. Min cəhətil bəhsi ən əhvalihə əl-məzkurati. Yuxarıda deyir, xatırlanan hallar baxımından nədir? Axtarışıdır. Yəni ki, kəlmələrin halının axtarış söhbəti olacaq. Yəni, burada kəlmənin olmağı, bina olmağı, dəyişəndir, dəyişməyəndir və yaxud da digər qaydalar öyrəniləcək. Mövzusu budur. Yəni, burada məqsəd, anlam bu olacaqdır. Sonra deyir ki, əs-səmaratu. Əs-səmaratu səmərəsidir. Bu elmin faydası nə olacaq? Deməli, elm mövzusu bildin. Bildin mövzusu nə deməkdir? Yəni ki, mövzusu o deməkdir ki, bu elmdə söhbət ərəb kəlmələrindən gedəcək. Söhbət kəlmələrdən gedir. Hansı kəlmələrdən? Ərəb kəlmələrindən. Yuxarıda öyrəndik ki, deməli, nəfin istilahi mənası nədir? Kəlmələrin axır dəyişkənliyini öyrədir. Sonra dedi ki, mövzusu, yəni bu elmdə axtarılan məsələlər, bu bütün araşdırılan məsələlər nəyin haqqında olacaq? Kəlmənin axırının dəyişməsi, ərəb kəlmələrini. Sonra deyir, səmərəsi nədir bizə? Bu elmi öyrəndik, yaxşı səmərə nə olacaq? Və səmərətu təallumi ilmin nəhvi siyanətul lisəni. Siyanə ey hifzul lisən. Siyanətul lisən ey hifzul lisən. Dilin qorunması, ənil xatayı. Fil kələmlə ərabi. Ərəb dilində, ərəb cümlələrində dilin xatadan qorunması. Və fəhmul Qur'anil kərimi vəl hədithin nəbəviyyi fəhmən sahihən. Aydındır. Əl-ləzəyni hümə aslu şəriəti, əl-İsləmiyyəti. Hansı ki, bu iki əsil əl-ləzəyni qaydır nəyə? Əl-Qur'anil kərim vəl hədithin nəbəviyyə. Hansı ki, bu iki əsas nədir? İslam şəriətinin əsasıdır və deyir ki, və əleyhimə mədaruhə. Mədar, yəni mövzu, teması. Yəni bu nəhv elmi mövzusu bu ikisinin olacaq. Yəni ki, demək istəyir ki, nəhv elmi qaynaq kimi götürüləndə, necə ki, bəzi alimlər, məsələn, İbn Məlik, Ət-Tayi Əl-Ceyyəni Əl-Məliki, Əlfi əsərinin müəllifi, minhəc tutub, yəni üslub qoyub özündə ki, nəhvdə bir qaydanı sübut eləmək üçün neynəsin? Sübut eləmək üçün deyib ki, birinci mən Quran-ı Kərimə baxmalıyam. Əgər Quran-ı Kərimdə sübut varsa, mən bundan kifayətlənəcəm. Sonra deyir ki, əgər Quran-ı Kərimdə tapa bilməsəm, hədislərə baxacam. Sonra da deyir ki, şeirə baxacam. Yəni burada da deyir ki, əleyhimə mədaruhə. Yəni nəhv elminin bu nəhv elminin mövzusu bu iki əsasın üzərindədir. Aydındır nəyə vurğuluyur o? Yəni ki, qaynaq kimi Quran-ı Kərimdən və hədislərdən götürülür. Yəni əslən İslam ədəbiyyatı deyək beləncənə İslam dininə aid olan kitabxanalar hamısı Ərəb dünyasının ən zəngin nə idi? Məlumatıdır, qaynağıdır. Onların nə bilim irsidir. Bax beləncənə deyək. Ona görə də bu iki mühüm mənbədən yararlanmaq çox fayda verir. Quran-ı Kərim və Peyğəmbər s.ə.v hədisləri. Sonra deyir ki, nisbətuhu və huva min ulumil arabiyyəti. Nisbəti. Yəni, hansı elmə nisbətlənibdir? Hansı elmdən alınıbdır? Hansı elmə kökdə dayanır? Deyir ki, min ulumil arabiyyəti. Ərəb elmlərindəndir. Kökü. Vadi'uhu. Vadi'uhu vada'dan. Kim qoyub elmi? Yəni, nəhvin vadiyəsi kimdir? Deyir ki, vəl-məşhuru ənnə əvvələ vadiə li ilmin nəhvi huvə Əbul-Əsvəd əd-Dualiyyü bi əmri əmiril müminin Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu. Məşhur qövlə görə ən birinci nəhv ilminin əsasını qoyub Əbul-Əsvəd əd-Duali. Əbul-Əsvəd əd-Duali bi əmri əmiril müminin Ali ibn Əbi Talib. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun müminlərin əmri olan Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun əmri ilə Əli ibn Əbul-Əsvəd əd-Duali nəhv elminin əsasını qoyub. Bu, məşhur qövlələrə görədir ki, nəhv elmin meydana gəlməsində ən ilkin olaraq kim təşəbbüs eləyib. Və hökmü şəriyə fihi. Nəhv elmini, elmində şəriyyət hökmü. Yəni ki, şəriyyət hökmünə görə nəhv elminin hökmü nədir? Və təallümuhu fardun min furudul kifayəti. Öyrənmək fərzdir. Kifayə fərzlərindən. Fardul kifayə. Fardul kifayə bilirsiniz də. Fardul kifayə o fərzlərə deyir ki, hamının üzərində deyil o fərzliyi. Bəziləri eləsə, digərlərinin üzərindən bu fərzliyi düşür. Ha? Sonra deyir ki, və rubbəmə təayyənə təallümuhu alə vahidin hərdən deyir. Təyyənə, təyin olunur. Təallümuhu, onun öyrənilməsi, yəni nəhvin öyrənilməsi hərdən təyin olunur. Alə vahidin, bir nəfərin üzərinə. Fəsara farda aynin aleyhi. Artıq onun üzərinə fərz olur bu elm. Yəni ki, onun öyrənməyi. Məsələn, tutam ki, bir qövm xəbərsizdir və nəhvə ehtiyacları var. Kimisə göndərirlər, yollayırlar ki, o adam öyrənsin, onun üzərinə fardul aynindir. Və onun üzərinə fardul eyindir, digərlərinin üzərindən düşür o. Aydındır. Tətəyyənə aleyhi. Onun üzərinə nə olubdur? Fardul eyin olub. Təyin olunmuş o adam öyrənməlidir. Bayaq da hamı, məsəl üçün, nəhv elmi öyrənməyəcək. Məsəl üçün, Azərbaycan dilinin dili Azərbaycan dilidir. Hə? Hamı burada ərəb dilini öyrənməz. Qoca var, cavan var, uşaq hərə bir ixtisasdadır, hamı bir işlədir. Hə? Bu elmi hamı öyrənə bilməyəcək. Dəqiqliklə. Hətta ərəblərin özlərinə baxsan, nəhv elmindən çoxsunun xırdaçılıqla xəbəri yoxdur. Ona görə ki, hamı nəfsi, hamı bu sahə dilçiliklə məşğul ola bilməz. Ona görə müəyyən şəxslər var ki, cəmiyyətin içində yetişilir və bu cür elmləri dirçəldirlər, məşğul olurlar, araşdırırlar, öyrədirlər, dərs deyirlər. Sonra deyir Məhəmməd Muhyiddin Abdülhəmid deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Qaləl-Musannifu və huvə Əbu Abdullah ibn Muhammed ibn Davud əs-Sənhaci əl-Ma'ruf bi ibn Əcurrum. Deyir ki, qaləl-Musannif. Musannif deyir ki, kimdir o? Deyir ki, Əbu Abdullahdır. İbn Muhammed ibn Davud əs-Sənhaci əl-Ma'ruf. Əl-Məşhur. Məşhurdur bu adam. İbn Əcurrum adıyla. Hamı deyir ki, İbn Əcurrum və yaxud da bizi Əcurrumiyyə kitabın adı ilə deyir. Anadan olubdur fi sənəti itnətəyn və səbəinə və sittəmiyyə. 672-ci ildə hicri ilə. Əl-mutavaffi və mutavaffi fi sənəti 23 və səbəmiyyəti minəl hicrəti ənnəbəviyyəti rahiməhullah ta'ala. Vəfatı da 723-cü ildədir. Peyğəmbər s.ə.v-in hicrətindən hesablanaraq. Qala əl-kələmu. Qala, kimdir bu deyən qala? Əcurrum. Deyir ki, əl-kələmu huva əl-lafzu əl-murakkəbu əl-mufidu bil-vəd'i. Yaxşı olar ki, tələbələr dərsləri götürdükcə Əcurrumun sözlərini əzbərləsinlər. Haradakı Əcurrumun sözləri gələcək tərif şəklində o tərifləri əzbərləsinlər. Nə üçün Əcurrumun əsəri çox belə xırdadır, müxtəsərdir? Çünki o əsər əsərlərin qısa olmasına səbəblərdən biri odur ki, o zamanlarda, məsəl üçün, həmin vaxt ərzi, o müddətdə çoxluğun xəbəri olur nəhvdən. Yəni ki, o alimlərin xəbərləri olduğuna görə onlar daha da az danışırlar, qısa danışırlar ki, daha aydındır kim nə danışır, kim nə inir. Ehtiyac yox idi uzun-uzadı danışmağa. Həmçinin Acurum Əl-Kəlamla başladı. Kəlamın növlərindən olan digər məsəl üçün kəlim və yaxud da kəlimətundan danışmadı. Nə üçün? Çünki kitab yenə dedirik, təzə başlayanlar üçündür. Həmçinin kəlam, birinci kəlamla başlamaq bir tərəfdən baxanda özünün nə faydası var? Fayda odur ki, kəlam, necə bilirsiniz, cümlə mənasında da işlənir. Və burada da konkret cümlələrin təhlilindən, bu cür məsələlərdən danışılacaq. Kəlimə və yaxud da kəlimdən söhbət qurulmayacaq. Aydındır. Ona görə cümlə anlamına baxsa, Əl-Cürrum Əl-Kəlamla başlayıb. Deyir ki, Əl-Kəlamu huvəl-ləfdu, Əl-Mürəkkəbu, o ləfsdir. Kəlam ləfsdir, mürəkkəbdir, Əl-Mufidu, faydalıdır, bil-vədəi, qoyuluşludur. Bu istilah, tərifdir. Və əqulu, kimdir əqul deyən? Muhiddin. Muhiddin. Deməli, deyir ki, və əqulu lil-ləfzil-kəlami mə'nəyin. O mə'nəyəni. Mə'nəyəni. Əhədəhumə lüğaviyyun. Deməli, kəlam ləfzinin iki dənə, kəlam sözünün iki dənə mənası var. Birincisi lüğavidir. Və səni nəhvi. Nəhviyyun. Bu lüğavi mənasını açıqlayan deyir ki, açıqlayanda deyir ki, Muhiddin deyir ki, əmməl kələmü lüğavi fəhüvə ibarətun əmmə təhsulu bisəbəbihi fəidətun. Amma lüğavidir kəlam fəhüvə ibarətun. İbarət nədən? Deyir ki, əmmə təhsulu bisəbəbihi nə kədir onun səbəbi ilə fayda hasıl olur. Yəni, hər hansı bir şeydir, o səbəb olursa, faydanın hasıl olunmağına ona deyirlər kəlam. Sonra deyir, səvaun, yəni hər hansı bir şeylə fayda hasil olursa, hər hansı bir şeylə fayda olursa, deyirlər ona kəlam. Deyir, səvaun əkənə ləfdan, istəyir bu səbəb tələffüslə olsun. Ləfzan tələffüslə yəni. İstəyir bu səbəb tələffüslə olsun, fayda hasil olunurdu. Əm, ləm yəkun və yaxud da heç tələffüslə olmasın. Kəl-xatdi, məsələn, xət, yəni yazı, vəl-kitəbə, kitabət, yəni ki, deyək bilən üçün, yazılı şəkildə bir şey olur, və yaxud da xət çəkirsən, və yaxud da, məsəl üçün, digər işarə qaydaları, vəl-işarəti. Və yaxud da işarə, işarə də, yenə də yazılı şəkildə ola bilər, əllə işarələr ola bilər və yaxud da digər formalarda. Yəni, əgər başa salınacaq hər hansı bir şey, səbəb kimi istifadə olunursa qarşı tərəfi, o nədir? Kəlamdır, lüğətçilərin anlamında. Onlar heç bir hədd qoymuyublar. Əməl kələm ənəhəvi aşağıda, deməli, misal çəkib, deyir ki, İzə qalə ləkə qail, əgər sənə bir nəfər danışaraq desə ki, həl hədərtə li əl-kitəbə əl-ləzi taləbtuhu minkə, həl hədərtə, gətirdinmi mənə kitabı, əllədi hansını ki, tələb etmişdim mən səndən. Mən səndən soruşam. Tələb etdiyim, yəni istədiyim, səndən istədiyim kitabı gətirim sən mənə. Fəəşərtə iləyhi bəraqsikə. Sən ona başından işarə edirsən. Min fəuqin ilə əsfəli. Yuxardan aşağı. Yəni başından işarə edirsən ki, hə, gətirmişəm. Fəhüvə yəfhəm. Qarşı tərəf başa düşdürür, sən deyirsən ki, hə, gətirmişəm. Ənəkə təqul ləhu, nəm. Aydındır. Yəni, əgər nəhv alimi otursa, və yaxud da lüğəvi alimi otursa, lüğətçidən soruşsaq ki, onun baş işarəsi kəlamdır, deyəcək kəlamdır. Nəhvçidən soruşsa, onun baş işarəsi kəlamdır, deyəcək yox. Nə üçün? İndir. Amma kələm ənəhəvi fələbuddə min ən yəştəmiə fihi arba umur. Deməli, nəfçilərin kəlamı, yəni nəfçilər istilah qoyublar ki, bir səbəb kəlam olmaq üçün nə lazımdır? 4 dənə şərt lazımdır. 4 iş var, 4 şərt var. Əl-əvvəlu ən yəkunə ləfzan. 4 şərt özünü göstərib acırımın tərifində. Ən yəkunə ləfzan. Birincisi tələffüz olmalıdır bu səbəb. İkincisi, əsəni ən yəkunə mürəkkəbən. Mürəkkəb olmalıdır. Və səlisu ən yəkunə mufidən. Üçüncüsü faydalı. Və rabiu ən yəkunə məvduğan bil vəd'il ərabi. Üçüncüsü və dördüncüsü. Deməli, birincisi dedik, ləfz olsun. İkincisi, tələffüz olsun. Mürəkkəb olsun. Faydalı olsun. Və dördüncü, bu söz ərəblərin sözü olsun. Bu sözün kökünü ərəblər qoysun. Yəni, əgər söz ərəb sözü deyilsə, laf istəyir tələffüzlə olsun, mürəkkəb olsun, yəni 3 dənə olsun, 2 dənə çox olsun, 2 dənə olsun, başa düşülən olsun, hə? Lakin ərəb sözü olmasın. Əslən, başa düşülən olsun şərti orada ola bilməz. Yəni ki, sən necə ərəb olmayan sözü, əcəm sözünü demirsən, o başa düşülən olub. Ona görə də bəzi nəfçilər vada şərtini qoymayıblar və mürəkkəb şərtini qoymayıblar. Aydındır. Şərt qoyublar 2 dənə. Ləfzan və mufidən. Və mə'nə kunuhu ləfzan. Ən yəkunə səvtən müştəmilən. Deyir ki, mə'nə kunuhu ləfzan. Ləfzan olmasının mənası, yəni ləfzan dedikdə nə məna başa düşülür? Ən yəkunə səvtən müştəmilən. Olsun səs müştəmil. Yəni, o səs ki, yığılıbdır. Deyək, bəncə, yığılıbdır. Səs nədən? Ələ bağdil huruf əl-hecəyə. Hecəyə əlifba hərflərinə deyilir. Hecə hərflərinin bəzilərindən yığılmış səs. Bax, ləfz budur. Yəni, tələffüz olunan hecə hərflərinin bəzilərinin, hecə hərflərinin bəzilərinin səslərinə yığılsın. Əlləti təbtədiu bil əlifi. Əlləti qayıdır hecalara. Hecə hərfləri başlayır, deyir, əliflə, o təntəhi bil yəyi. O misaluhu Əhməd. Məsələn, Əhməd. Və yəktub. Və səid. Fə inə kullə vahidətin min həzihil kəliməti əl-thələti əndə ən-nutqi bihə təkunu səvtən müştəmilən alə ərbaəti əhrufin hicaiyyətin. Deyir ki, bu dört yekfəinə kulə vahidətin min həzihil kəlimət əl-thələti. Bu üç sözdən hər biri nitqdə ən-nutq bihə təkunu səvtən müştəmilən alə ərbaəti əhruf. Hecəyə. 4 hecə hərfindən ibarət olur. 4 hecə hərfindən. Məsələn, Əhməd. Əhməddə hansı hərflərdir? Əli, Hə, Mim, Dəl. Yəqtubu. Yə, Təf, Tə, Bə. Səidun. Sin, Ayn, Yə, Dəl. 4 dənə hecə hərfidir. Yığılıblar bir yerə tələffüz olur. Fəl-işarətu, məsələn, lə tüsəmmə kələmən, lakin deyir işarə, məsəl üçün deyir, işarəyə qalsa deyir, lə tüsəmmə kələmən, adlanmır kəlam. Lə tüsəmmə kələmən, kəlam adlanmır, əndə ənəhəviyyin, nəfçilərdə. Ləədəmi olmadığına görə, qovnuhə, ləədəmi qovnihə, ləədəmi qovnihə, səvtən müştəmilən alə bağdil hurufi. Çünki ədəm olmamazlıqdır. Yəni, yığılan səslər yoxdur. Bəzi hecə hərflərindən yığılan səslər yoxdur, səs yoxdur. Düzdür? Yəni, işarə ilə artıq orada tələffüz rol oynamır və buna görə də nəfçilər işarəni nə saymayıblar? Kəlam saymayıblar. Fə in kənət tüsəmmə ində lüğaviyyin kələmin. Adlansa belə lüğətçilərdə kəlam. لِحُصُولِ الْفَائِدَةِ بِهَا Çünki o işarə ilə fayda hasıl olunur. Deyir ki, fayda hasıl olsa belə onunla, yəni o işarə ilə lüğətçilərdə. Lakin nəfçilər deyirlər ki, yox, şərt odur ki, nə olsun? Şərt odur ki, tələffüzlə nə olsun? Ona görə də tələffüz sözün kökü ləfz sözündəndir və ləfz sözü də lüğətən ramədir. Ramə, atmaq. Məsələn, ona görə də ağızdan çıxan hərflər ağızdan düşür deyə, ağızdan dilin vasitəsilə və məxrəclər vasitəsilə düşür deyə ona görə də ləfz sözünü götürüblər. Lüğətən bu sözü istifadə eləmək olar. Məsələn, demək olar ki, Ət-təmrətə və ləfavtu bin nəvati. Nəvatumdur. Yedim xurmanı, əkəltu. Ət-təmrətə və ləfavtu bin nəvati. Və çərdəyini tulladım. Tumunu tulladım. Və mə'nə qovnuhu mürəkkəbən. Mürəkkəb deməli, ikinci şərtdir. Acurumun tərifində. Və mə'nə qovnuhu mürəkkəbən. Ən yəkunə müəllifən min kəlimətəyini. Müəllifən, yəni qurulmuş olsun kəlam iki kəlmədən. Əv əksər və ya daha çox. Nəhvə Muhammedun müsafirun. Muhammed bir söz, müsafir ikinci söz. Və ilmu nafi'un. İlm faydalıdır. Mənfəətlidir, yəni fayda verəndir. Və yəbluğu əl-müçtəhidul məcdə. Yəbluğu əl-müçtəhidul, çatır müçtəhid nəyə? Çalışqan çatır şöhrətə. Və likullin və likulli müçtəhidin nasibun. Hər bir çalışqanın payı var, yəni nəsibi var. Və ilmu xeyru mə təsə iləyhi. İlm xeyirlidir, mə təsə. Yəni nəyə çalışılır, nəyə çox səy göstərilir, onların ən xeyirlisi elmdir. Mətəs əleyhi. Səy göstərilənlərin ən xeyirlisi elmdir. Fə kullu ibaratin min hədihil ibarati tusəmmə kələmən. Bütün bu ibarələrin hamısı, ifadələr nə adlanır? Kəlam. Və kullu ibarə minhə müəlləfətun min kəlimətin əv əksər. İki və daha çox sözdən nə onu qurulubdur. Fəl-kəlimətul vahidətu lə tüsəmmə bir kəlimə adlanmır kələmən ində nuhəti nəfçilərdə. İllə idən dammə ancaq əgər qoşularsa qeyrihə qeyrisinə. İllə idən dammə qeyrihə iləyhə. Səvaun əkənə indimamu qeyrihə iləyhə haqiqatən istəyirdir bu qoşulmaq, yəni qeyrisinin bir sözə qoşulua bilməsi istəyir həqiqi olsun. Məsələn, həqiqi dedik ki, məsələn, Muhammedun müsafirun. Müsafir sözü Məhəmməd sözünə qoşulub həqiqətən, yəni mən tələffüsümdə bunu ifadə edirəm. Və yaxud da təqdirdə. Təqdir həqiqətin əksidir, yəni nəzərdə. Kəmə izə qalə ləkə qail. Məsələn, sənə bir nəfər desə, mən əxukə. Fətəqul Muhammedun. Fəhədihil kəlimə tu'təbəru kələmən. Bu kəlimə kəlam sayılır. Nə üçün? Sən axı bir Məhəmməd dedin, Məhəmməd sözünü dedin. Ləənnət təqdir Muhammedun əxi. Təqdir iki sözdür. Məhəmməd qardaşımdır. Lakin sən bir sözünü kifayətləndir. Məsələn, mən sən desəm ki, Həl əntə Əhməd? Sən Əhmədsən, sən deyirsən nəam. Nəam kəlamdır. Çünki sən təqdirdə deyirsən ki, nəam, ənə, Əhməd. Aydındır. Yəni, bir söz kəlam sayılə bilər. Və ona görə də İbn-i Məlik Əlfi əsərində deyir ki, kələmunə ləfzun müfidun kəstəqim. Kələmunə, kələmunə həviyyin. Müfidun. Fayda şərtin qoydu. Kələmunə deyəndə nəyə qoydu? Nəfçilərin anlamında olmağını. Müfidun dedi, fayda şərtin qoydu. Kəstəqim, misal çəkdi. Misal çəkdi ərəb sözünü, deməli vadağa qoydu. Sonra istəqim çəkdi, təqdirdə nə var idi? Əntə. İstəqim əntə idi. Mürəkkəbi gətirdi. Misalla gördük, iki dənə şərti özündə canlandırdı. Düzdür, istəqim. İstəqimin təqdiri əntədir. İstəqim əntə, düzdür. Ona görə bir sözün dəlil olması bir sözün kəlam sayılmasına dəlil, hətta İbn Məlikin beytini çəkə bilərsiz misal. Sonra deyir ki, "Və mənə kavnuhu mufidən" faydalı olmaq şərti nədir? Faydalı olmaq bizdə daha açıq bu özün büruzə verir. Məsələn, deyirlər ki, cümlə bitmiş fikri bildirir. Həmin bitmiş fikri bildirmək mufid şərtidir. Cümlə dedik, ərəb dilində kəlama bəzən cümlə də deyirlər. Məsələn, Nəhvül Vafin kitabında başlıq kimi yazılıb. Əl-kələmu əvvül cümlətu. Kəlam və ya cümlə. Mövzunun adını sonra başlayıb açıqlamağa. Ona görə də mufid bitmiş fikirdir. Kəlam, başqa adına desə, cümlə. Əniyəhsünə sukutul mütəkəllimi aleyhi. Əniyəhsünə sukutul mütəkəllimi aleyhi. Əl-mütəkəllim bilirsiniz, danışandır. Deyir ki, danışan sussun, sukutul mütəkəllim. Yəni, danışan öz sözünü ifadə eləsin tamlıqla, qani eləsin qarşı tərəfi. Bihithu lə yəbqa. Əs-səmi'u ki, qalmasın dinləyici, eşidən, ha? Eşidən qalmasın, muntadiran lişey nəxir. Dinləyici artıq gözləməsin ki, danışan adam yenə nəsə deyəcək. Yəni, kifayətləndirsin. O adam bitmiş fikri ifadə eləsin, əks tərəfdə qani olsun onun dediyinə. Fələv qultə idə hədərəl üstəzu. Məsələn, deyirsən ki, əgər müəllim gəlsə, bə deyanırsan. Lə tüsən məzəlikli kələmin. Vələv ənəhu ləfəzə vələv ənəhu ləfzun mürəkkəbun min fələt kəliməti. Üç kəlmədən ibarət olsa belə, mürəkkəbli şərti var, tələffüz şərti var, ha? Nitq oldu dilinən, lakin fayda şərti yoxdur. Yəni ki, fikir bitmir. Müəllim gəlsə, əgər müəllim gəlsə, ənəl müxatib yantazuru. Yantazuru, çünki xitab olunan gözləyir ki, sən cümləvi qutarasın. Ha? Mə təqulahu bə'də həzə mimmə yətərəkkəbu alə hüduril ustadi. Gözləyir ki, bundan sonra, yəni idə hədərəl ustaz, müəllim gəldikdən sonra mimmə yətərəkkəbu alə hüduril ustadi. Müəllimin gəlişi ilə nə olacaq? Yəni tərtibata görə nə gəlir? Sonra nə olacaq? Fə idə qultə idə hədərəl ustazı ənsata ət-tələmidu əgər müəllim gəlsə ənsata, əskətə tələmiz sakit durar tələbələr sara kələmən li husulül fəidəti artıq nə olacaq? Kəlam sayılacaq. Aydındır? Aydındır? Başqa misal çəkək yenə. Yaxşı. Və mə'nə qovnuhu məvduan bilvadil ərabi. Dördüncü şərt. Dördüncü şərt, məvduan bilvadil ərabi. Qoyuluş, bu kəlamın qoyuluşu, yəni tələffüslə olan, mürəkkəb olan, ikidən çox söz olan, faydalı olan bu kəlam, yəni bitmiş fikri bildirən bu kəlam nə olsun? Ərəb sözlərindən olsun. Əntəkunəl əlfaz müstəmilə, əl-müstəmilə fil kəlami min əl-əlfaz əlləti vədaət hə əl-ərabu. Ərəblərin qoyduğu sözlər olsun. Liddilələti alə mə'nən min əl-mə'ani. Ki, bu sözlərlə də mənalar ifadə olunsun. Aydındır. Məsələn, hədara. Kəlimətun vədaəhə əl-ərabu li-mə'nə. Məsələn, hədara kəlməsini, gəldi kəlməsini, ərəblər məna üçün qoyublar. Məna nədir? Mənası nədir bunun? Və huvə xüsulül huduri. Gəlişin hasil olmağıdır. Fizzəmən əl-madi. Keçmiş zamanda kimsə gəlibsə, ona ərəblər deyirlər ki, hədara. Aydındır. Mənası var və həmçin ərəb sözdür. Ərəblər qoyublar bu sözün əslini. Və kəlmət Muhammed. Qad vədaəhə əl-ərabu li-mə'nən və huvə zətü şəxsi. Şəxsiyyət bildirir. Məhəmməd. Ərəblər qoyublar. Əl-müsəmmə bihədəl ism. Bu ad kimə deyilir? O nədir? Şəxsiyyətin bildirir. Aydındır, xüsus isimdir. Fə idə qultə hədara Muhammedun təkunu qad istəməltə kəlimətəyni kullu minhümə mimmə vədaəhu əl-ərabu. Hədara Muhammed deyəndə iki kəlməni istifadə elədi. Sənin istifadə elədiyin bu iki kəlmə nədir? Ərəb sözləridir. O sözlərdir ki, ərəblər bu sözün əslini qoyublar. Bixiləf, mə idə təkəlləmtə bi kələmin mimmə vədəəhu əl-əcəm. Xilaf olaraq, yəni əks tərəf kimlərin sözüdür? Əcəmlərin, yəni qeyri-ərəblərin qoyduğu sözlərdir. Hə? Məsələn, əgər desəm ki, əkəltu çörək, əkəltu ərəb sözdür, lakin çörək ərəb sözdür. Hə? Düzdür, şəribtu pepsi. Və digər misallar. Deyir ki, kəlfərs və turk və bərbər və fərəb və qeyri. Ərəbdən qeyri hansı sözlər varsa, nəhçilər onları deməli, kəlam saymayıblar. Çünki deyiblər ki, əl-vad şərti nə inəməyib? Ödənilməyib. Fə innəhu lə yusəmmə fi urfi uləməil arabiyyəti kələmən. Həqiqətən deyir, bu sözlər, o sözlər ki, əcəm sözlərdir, yəni qeyri-ərəb sözləridir, ərəb alimlərinin ürfündə kəlam sayılır. Yəni onlar belə sözləri kəlam tanımayıblar, kəlam kimi tanımayıblar. Fə insən məhu əhlül lüğəti əl-uxra kələmə. Əhlül lüğada isə fərq yoxdur. Onlar belə sözləri adlandırıblar, kəlam adlandırıblar. Əmsilətu lil-kəlamil mustavfə əş-şurut. Mustavfiyə şuruti. Mustavfi tamlıqla, yəni kəlamın şərtlərini tamlıqla özündə cəmləyən misallar. Misallar çəkib Əl-cəvvü səhvun, Əl-bustanun mutmirun, Əl-hilalu sati'un və s.